ثم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول فركاتي ما تبقنا سلاحاتي إلى حاجتي ولحاتي إلى سلاحة المشاكين وعلى آله خاص قدر بي ومشجاري العزيز أنت لا تسلام عليك يا مولى الموالي محمد الرسول الله ذاك صورة الحجية لكما تنكو من عبد العزيز بابا فإذا شم حمود ما أجينا ذاك صام شائر الحجر المدين أجينا ساحبي بابا أمود Kuka sanya shi a gidan sohon da yake bayan ku kuma kada neman sa a nan Kano sai ka sanya shi a gurin Imam al-Ahbab asan da bi Maulana Sheikh Sani yake da mu Abudu wa aikina Subahu matina na ji ka Abudu Maulana Come on. ka furti wannan ma'aikin Allah Allah ne kukare shi zatin halali Ya bai kan asali sairin rubuwa da kanja Annabi ya wai na zaba sanu mahaifa mai dabuta Annabi na tu umun ka du ta fada a bayanin ta Annabi ta ran da ka du shafa'u ta rasa aiki Thank you. mai alsamu sai dai haraya je kashi annabi wace mata halimatu a haka kula ya daukar shi annabi kula ma dau babu gani na halima mujali Adima janum pasa tete ni kafarne ikau kushi Annabi Adima jaba kumai Allah ya bada abumbashi Annabi Lalajang amtari nanta kuma idai jadau kushi Annabi Kapasi di kapare shamba abaki Kasu akan hanya duda suko bakau yansu Annabi Adi jajarwa dusun jago da bukatansu Annabi Adi majaja karta jaje kapal su teke resu Annabi Naise kahau ujibi ganenda abaya ake bansu Thank you. Yeah, baby, before I'm gonna